รายการธรรมะจัดสรร ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์อำนาจโอภาโสในอดีตนะคะท่านเคยเป็นศิลปินฝ่ายจิตวิญญาณผู้ศึกษาธรรมะด้วยตนเองและเคยใช้ชีวิตเป็นอนาคาริกนะคะตามป่าเขาเพื่อค้นหาว่าชีวิตคืออะไรท่านเคยปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีนะคะปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่ผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะ ย ึ ดเอาไว้ไม่ได้จริงๆฉันคืออะไร คุณพ่อนิสัยตั้งแต่เป็นคารวาสนะอันที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยชอบศึกษาเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาทุกศาสนาเลยศึกษาเรื่องปรัชญาศาสนาทุกศาสนาเลยไม่ว่าจะเป็นของมุสลิมศาสนาคริสต์ไบเบิลหลวงพ่อก็อ่านนะนะแล้วพวกลัทธิเซนนี่ก็อ่านหมดเลยลัทธิเต๋าก็อ่านหมดแล้วอ่านอย่างลึกซึ้งด้วยไม่ใช่อ่านแบบผิวเผินนะอย่างพวกลัทธิเซนเองพวกคำสอนสูตรของมวยหลังของพงโปรอ่านอย่างลึกซึ้งแต่อายุมาสัก20แล้วอ่านจนตีลังกาแล้วโอ้โหเป็นไปได้ยังไงขนาดนั้นอย่างสูตรของมวยหลังเนี่ยที่เขาส่งมอบจากภาษาคณะสังฆปรินายกอย่างเงี้ยว่าท่านต้องส่งมอบเงียบๆ2-2นะว่าสูตรลับคืออะไรอย่างงี้สูตรลับคือจิตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรโยมนึกออกไหมถ้าโยมเป็นผู้หญิงนะแล้วไปเจอพี่มากเนี่ยนะถ้าไม่น่าก็เจอพี่มากเนี่ยไม่น่าก็เจอพี่มากถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาคล้องแวะใช่ไหมเขาก็กลับมาเจอพี่มากอีกใช่ไหมในชาติหน้าเขาผูกพันเขายึดไว้แต่ถ้าเจอโจพี่มากแล้วโยมไม่เกี่ยวข้องกับพี่มากโยมจะกลับมาเจอพี่มากได้ไหม ไม่ ใช่ไหมก็สิ่งอื่นก็เหมือนพี่มากอ่ะนึกออกไหมถ้าสิ่งอื่นเป็นพี่มากแล้วโยมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นโยมจะกลับมาได้อย่างไรมันสูตรของเวลาเนี่ยจิตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรถ้าไม่เกี่ยวข้องมันจะกลับมาได้อย่างไรล่ะก็มันไม่มีอะไรข้องอยู่ในนั้นนะมันไม่ข้องในรูปในรสในกลิ่นในเสียงไม่ข้องในเวทนาถ้ามันจะกลับมาได้อย่างไรอ่ะหรือสูตรหรือคำสอนของหลวงปู่เนี่ยจิตเนี่ยคือพุทธะอย่างเงี้ยไม่มีพุทธะอื่นใดที่ไหนอีกเนี่ยมีแต่เพียงจิตหนึ่งเท่านั้นแต่จิตหนึ่งนี้ไม่มีขอบเขตไม่มีขนาดไม่มีที่ตั้งชื่ออยู่ในทุกสิ่งไม่ว่าจะสัตว์หรือไร้การที่ต่ำต้อยจนถึงพระเจ้าที่ตรัสรู้แล้วมีธรรมชาติเสมอภาคกันไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่เราไม่ใช่เหตุผลก็มันก็ดูสิจะตกเข้าสู่ความผิดพลาดทันทีแค่คิดก็พลาดแล้วนะเห็นไหมสิ่งนั้นประจักษ์อยู่ต่อหน้าแท้ๆเลยเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเนี่ยอ่านตั้งแต่เด็กก็อ่านแล้วก็ตีลังกาหงายหลังไปหงายมามันเรื่องอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ตอนนั้นใฝ่รู้หรือว่าเพื่อที่จะค้นหา ก็นั่นทุกอย่างแหละทุกอย่างนั่นแหละนี่หลวงพ่อหลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่หลวงพ่อจะศึกษาเรื่องแค่ศาสนาปรัชญาในทุกๆลัทธิแล้วนะยังไปสมัครเรียนเรื่องดาราศาสตร์อีกไปตอนอายุ20กว่าสมัครลงทะเบียนที่รามคำแหงแต่หน้าตาเป็นศิลปินนะไว้หนวดไว้คราวแต่งตัวรุ่นล่าคณะบดีก็งงนะไอ้คุณเป็นศิลปินแล้วไอ้คุณมาเรียนดาราศาสตร์บอกอยากรู้เรื่องความจริงเอาต่อไปเป็นโรงเรียนชีวะอีกมาเรียนทำไมชีวะอยากรู้เรื่องความจริงลงฟิสิกส์อีกอยากรู้เรื่องความจริงหลวงพ่อจะเป็นคนที่ใฝ่รู้เรื่องความจริงในทุกๆแง่มุมหมดเลย เรียนเข้าใจเรียนได้ทั้งหมดเลย ทั้งหมดเลย okay. หาหนังสือมาอ่านหาและค้นคว้าเองชอบทุกอย่างเลยหนังสือฟิสิกส์ก็มาอ่านหนังสือดาราศาสตร์หนังสือชีวะ ดูมันข้ามแขนงกันเลยนะ ก็แต่ว่าเห็นไหมว่ามันมุมเดียวกัน ฮะ มันมุมความจริงเหมือนกันไงแต่มันต่างมุมมองไงนี่พอเรามองครบหลายมุมแบบตามพิธีที่อาจารย์ถามตามมันหลายมุมมองเข้ามันมองครบทุกมุมแล้วมันสามารถเอามาประยุกต์รวมกันหมดไหมเหมือนที่พ่อเขียนบทกวีเมื่อกี้เนี่ยสังเกตไหมว่ามันรวมเอาทุกแขนงของความรู้เข้ามาถักร้อยอยู่ด้วยกันหลวงพ่อพูดถึงจักรวาลพูดถึงขุนข่าวพูดถึงธรรมชาติพูดถึงเสียงครุยพูดถึงรหัส DNA พูดถึงยีนพูดถึงช่องว่างพูดถึงธรรมะพูดถึงอนัตตาแล้วมันถักร้อยอยู่ด้วยกันหมดเลยเป็นอย่างเดียวกันเห็นไหมมีทั้งสัจธรรมมีทั้งสุนทรีมีทั้งปรัชญามีทั้งศิลปะถักร้อยอยู่ด้วยกันอย่างนี้อันนี้เป็นความใฝ่ฝันในวัยเด็กสมัยก่อนในวัยเด็กมีความใฝ่ฝันสูงมากหวังว่าสักวันหนึ่งจะสร้างยุคสมัยใหม่ของโลกขึ้นมา ไม่เป็นโลกที่มีสุนทรีไม่มีแต่ไม่มีการทำลายล้างแบบที่ยังไร้สาระอยู่ทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่เจริญยังก่อสงครามแบ่งพรรคแบ่งพวกที่ว่ามนุษย์จะมีสามารถมีโอกาสที่จะสร้างยุคที่สุนทรีขึ้นมาได้ยุคที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้โดยไม่ได้แบ่งแขนงเป็นเผ่าพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่างๆออกมาแต่สามารถจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้และใช้ชีวิตใช้เวลาต่างๆในการสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งที่อยู่ด้วยกันอย่างงดงามนี่เป็นความหวังตั้งแต่เด็กๆสะสมมาพูดแบบเล่นๆแล้วกันนะสะสมมาหลายพันชาติกับความใฝ่ฝันแบบนี ้ก็ตอนนี้เป็นโลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะคือเขาก็ต้องการพิสูจน์ว่าเป็นจริงไหม อะไรเหรอ เกี่ยวกับพุทธศาสตร์นะคะ ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยถ้าฟังให้ดีเนี่ยคือมันคือรูปกับนามรูปกับนามรูปมันมีอยู่มันก็เคลื่อนไหวผ่านในที่ว่างไปเมื่อเคลื่อนไหวผ่านที่ว่างมันก็เกิดบรรยากาศหรือเกิดปรากฏการณ์ปฏิกิริยาขึ้นมามันแค่เราเอามือมากระทบกันข้างอย่างนี้มันยังเกิดพลังงานเลยมันจะหยาบหยาบขนาดนี้นะแล้วก็เปรียบเทียบที่ช่องว่างที่เล็กกว่านั้นหรือสายใยที่เล็กกว่านั้นแค่ก้อนน้ำแข็งก้อนเดียวเรายกออกไปเหลือไอเย็นตกค้างเลยก้อนอิฐเผาไฟก็ยังออกยังเหลือความร้อนตกค้างเลยได้เนี่ยทั้งเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สับประยุกต์กันอย่างงดงามอย่างพอดีอย่างพอเหมาะไม่ใช่เวลาพัฒนาการมาเป็นล้านปีนี้กว่าจะได้สภาวะแบบนี้ขึ้นมาและไอระเหยที่ผ่านเข้ามากระทบช่องว่างเนี่ยจะเกิดปริยาขนาดไหนยิ่งกว่าก้อนน้ำแข็งก้อนเดียวอีกนึกออกไหมนี่สิ่งที่เข้ามากระทบในผ่านช่องว่างทำให้เกิดกระบวนการรับรู้เมื่อรับรู้แล้วมันรู้สึกแล้วมันก็จำไว้ได้อย่างนี้หมุนรอบตัวเองได้เป็นรูปปรมาณูรอบตัวเองได้ต้องเริ่มทำงานตัวเองได้สามารถเอาสิ่งที่จำมาคิดใหม่ได้อย่างนี้เมื่อจำและคิดใหม่ได้อย่างนี้ตอนที่หลวงพ่อเปรียบเทียบเสียงสะท้อนในขุนเขาเนี่ยแค่เราส่งเสียงไปปึ้งมันยังสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ช่วงนึงเลยและเสียงสะท้อนนี้ยิ่งกว่านั้นอีกกลายเป็นสัญญาขึ้นมาจำเอาไว้จำแล้วก็สามารถเอามาคิดปรุงแต่งใหม่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้นี่เป็นวิวัฒนาการนะเราดึกภาพตัวให้ดีอย่างสัตว์หยาบๆอย่างเงี้ยสิงโตหมามันฉีกเนื้อกันกินหมาป่ายีน่าอะไรอย่างงี้มันไม่เคยสัมผัสถึงอารมณ์ที่ปราณีกว่านี้นี่เหรอไหมพวกนี้มีไหมการเสียสละการให้ทานการช่วยเหลือการช่วยคืนความปรารถนาดีไม่มีนะแต่พอมนุษย์มันพัฒนาขึ้นมาจากไอ้สัตว์เนี่ยมาเป็นมนุษย์ปานอนเนี่ยบรรลุผู้ลุกยืนงอหัวขึ้นพัฒนาสติปัญญาพัฒนาด้านจิตใจแทนที่จะฉีกเนื้อแค่กินอย่างเดียวรู้จักเสียสละรู้จักให้กันนี้ข้าวกินข้าวยังเคยเห็นหมาทำงี้ไหมหมาวัดก็ได้เอาข้าวไปกองสักกองสิพระเอาไปเทใครไปถึงก่อนมันก็ขนหัวชันของกูใครห้ามเข้าแยกขาเลยส่วนหมาที่ไม่ใช่ของมึงกูจะแย่งเข้ามาแย่งกระจุยกระจายอะไรเกิดขึ้นเวลาวันระหว่างที่หมากัดกันไก่เข้ามาเก็บเล็กเก็บน้อยกินก็เห็นไหมอยู่ตามวัดพวกนี้มีไหมว่าเฮ้ยไก่มากินให้หมาด้วยกันมากินแท้มดไม่มีนะมีแต่ใครเข้ามาไม่ได้ไหมเนี่ยแต่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาว่ารู้จักให้แล้วมีความสุขมากกว่าการที่แย่งกันการที่ฆ่ากันรู้สึกความสุขนี่มันปราณีกว่าเรียกว่าปุญญาพิสังขารอย่างนี้ทีนี้เวลาตายเนี่ยไอ้ก๊อปปี้ที่มันถอดจากไอ้พลังตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นก๊อปปี้ชุดใหม่ขึ้นมาแล้วจากความรู้สึกที่ปราณีลึกล้ำกว่ามันยอมนึกถึงขาหมูเนี่ยนึกถึงขาหมูไหม ใช่ค่ะ นึกถึงข้าวหน้าเป็ด นึกถึงชาเขียว นึกถึงชาเขียวนึกถึงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไหม ตอนนี้ยัง ชอบกินอะไร ชอบกินอะไรชอบกินข้าวคุกกะปิ ข้าวคุกกะปินึกเอารู้สึกข้าวคุกกะปิสิรู้สึกว่ามันปราณีตอยู่ในจิตใจเราว่าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นนะว่าเวลาที่เรารู้สึกที่เรารับรู้เนี่ยหรือถ้าข้าวคุกกะปิมาถวายท่านอาจารย์กฤตอย่างเงี้ยแล้วท่านอาการจิตก็ฉันหมดชามเราจะรู้สึกยังไงบ้างปิติไหมปลื้มไหมเนี่ยเหรอไหมรู้สึกไหมว่าทำให้เราปลื้มได้มันปราณีตทำให้เราปลื้มได้แต่ดูให้ดีนะถ้าสีจริงๆไอ้ข้าวคุกกะปิและกะปิจริงๆเนี่ยเป็นของสกปรกจริงไหมมาจากตัวเคยเอามาหมักเอามาหมมอย่างนี้เป็นแค่ธาตุสีไม่ได้มีอะไรเลยแต่การที่เราไปให้แล้วเราเลือกถึงเนี่ยมันกลับความคิดปราณีตลึกล้ำขึ้นไอ้รูปถอดตัวเนี้ยเห็นไหมเลือกถึงข้าวคุกกะปิปั๊บโอ้โหมันปราณีตอิ่มเอิบขึ้นมาไอ้ที่ข้าวคุกกะปิเป็นของสกปรกนะคือธาตุสีเป็นของสกปรกแต่รูปถอดกลับเป็นของละเอียดเป็นของงดงามเป็นของปราณีตขึ้นมาแล้วตัวนี้มันถอดก๊อปปี้มาอีกทีนึงพอธาตุสีตายไอ้ตัวนี้ถอดก๊อปปี้มาเป็นนามขันธ์4ตัวรับรู้รู้สึกจำได้และคิดปรุงแต่งเอาไว้ได้กับปุญญาพิสังขารเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นพลังงานที่ทำงานได้ตัวเองได้ถอดก๊อปปี้มาไปสร้างภพใหม่เป็นวิทยาการอีกแบบนึงของสิ่งมีชีวิตเมื่อก่อนต้องอาศัยธาตุสี่ตอนนี้ไม่ต้องอาศัยแล้วเพราะมันทำสิ่งที่นั้นสิ่งที่ดีเอาไว้แล้วมันก๊อปปี้ถอดมากลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มีพลังมีความเชื่อมีศรัทธาเห็นไหมกำลังสูงมากเลยมันก็ไปสร้างพิภพใหม่ขึ้นมาเลยเรียกว่าสวรรค์สวรรค์ไม่ได้มีอยู่ก่อนในจักรวาลนี้นะมันเกิดจากรูปถอดของการที่ไปทำความดีถ้าไม่ทำความดีมันจะมีสวรรค์ได้อย่างไรแม้เวลาคนตายนึกถึงสิ่งที่ทำที่ดีเอาไว้นึกถึงแล้วมันปานี่ขึ้นมานึกถึงข้าวคุกกะปิถวายอาจารย์กิตอาจารย์กิตท่านชันหมดเลยวันนั้นโอ้โหปลื้มอย่างนี้ มันบอกว่าฉันเสร็จแล้วโอ้โหท้องเสียไปตั้งหลายวันไม่กล้าบอกโยมแต่โยมก็ปลื้มอย่างเงี้ยโยมปลื้มอยากไปขึ้นสวรรค์ใช่ไหมตอนหลังมารู้ว่าท่านอาจารย์กินท้องเสียโอ้โหใจเศร้าปุ๊บตกตุ๊บลงไปเลยจิตใจมันเศร้าหมองหดหู่ใช่ไหมก็ถอยก๊อปปี้มาหนักอึ้งเลยหม่นมัวเศร้าหมองก็ไปสร้างภพที่เศร้าหมองขึ้นมาสิเนี่ยไอ้พวกของสิ่งชีวิตแบบนี้นะโอ้โหหลากหลายมากมายสปีชีส์มาเลยทีนี้หลายรูปแบบเพราะอุณหภูมิมันต่างกันออกไปไงนี่ออกไหมไม่ใช่ว่าแค่สวรรค์6ชั้นหรือว่าอีกประเภทนึงก็ได้ไอ้พวกที่เบื่อนู่นเบื่อนี่ไม่อยากยุ่งเลยขี้เกียจต่อสู้ขี้เกียจทำสงครามหนีไปหาที่เงียบๆอยู่หลบบุมเข้าถ้ำพระพุทธบาทนอนนะไปนั่งข่มๆๆเพ่งๆๆๆวันนี้พอตายไปไอ้ก๊อปปี้เพ่งก็ถอดไปทีนึงก็ไปสร้างเป็นรูปพรหมขึ้นมาไม่ได้มีอยู่ก่อนเลยพวกนี้พุทธเจ้าท่านบรรยายให้หมดแล้วนี่พอพวกฤาษีชีพัยตอนหลังๆแล้วกันนะที่นั่งภาวนาแล้วก็ตายไปปึ๊บไปเป็นพรหมไปเห็นพรหมอยู่ก่อนอ้อกระบวนนี้ไม่มีพรหมอยู่นี่พรหมเนี่ยที่เป็นพวกสร้างโลกอย่างนี้ก็เลยบัญญัติว่าพรหมเป็นผู้สร้างโลกไม่ได้มีอยู่ก่อนนะเกิดจากพวกฤาษีตนแรกๆเนี่ยเข้าฌานอย่างนี้เรียกว่าอนิจจาพิสังขารเห็นไหมมันปรุงแต่งแบบนี้ขึ้นมาถ้าไม่ปรุงแต่งนี้จะมีได้ยังไงล่ะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีเห็นไหมนี่เป็นสุดยอดของเวทนาการของสิ่งชีวิตอีกระดับนึงแต่พระเจ้าก็มาค้นพบความจริงว่าไอ้2 3ตัวทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นอันหนึ่งแล้วก็ปุญญาพิสังขารเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายดีก็ถอดรูปไปเป็นเทวดาเป็นพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องอาศัยธาตุ4ต่อไปแล้วเพราะอย่างพวกนางฟ้าเนี่ยอายุ16ตลอดไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะถูกมั้ยไม่มีครรภ์ไม่มีท้องอ่ะไม่ใช่ไม่แค่ไม่ครรภ์ไม่เกาแหกๆนะไม่มีท้องไม่มีประจำเดือนเพราะมันไม่มีธาตุ4ไงไม่มีป่วยไม่มีไข้จริงมั้ยไม่มีน้ำเหงื่อออกจากแกลด้วยนะไม่ต้องใช้ดีโซน่านะนี่ออกมั้ยเพราะว่ามันเป็นรูปถอดแล้วกันมันก็มีแต่ปิติล้วนๆที่ทำความดีเอาไว้สิไปก็ไปปลื้มปิติมีความสุขอยู่งี้นึกถึงอะไรก็สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นทันทีนึกข้าวถึงข้าวคุกกะปิก็เป็นข้าวคุกกะปิทิพย์เลยนะทีนี้นะไม่ใช่สีขมุกขมัวแล้วนะเป็นสีประกายเพชรสีม่วงอัมพันระยิบระยับเรืองรองขึ้นมาเลยนะกุ้งแห้งก็ไม่แห้งแง่แก่แล้วนะทีนี้อาจจะเป็นสีชมพูดาราดาษนั่นก็ได้นะถึงว่าเปรียบเทียบเพราะว่ามันก็เป็นความรู้สึกไงคือที่วัดเนี่ยที่เขาไปทำฐานเจดีย์กันเนี่ยเขาบริจาคให้พวกจากโรงงานแก้วไปนะแล้วเขาไปทุบเป็นเศษแก้วเพื่อจะไปฝังตามพุทธคัดไงโยมทุกคนที่ไปทุบไอเศษแก้วสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีส้มนี่นะพอทุบเสร็จนะกลางคืนแกไปนอนหรือจะไปนั่งที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอภาพที่แกไปทุบแก้วมันติดตุ๊กตาแต่ว่าติดตุ๊กตาแล้วมันเป็นเศษแก้วไหมไม่เป็นนะมันกลับเป็นสีแก้วระยิบระยับเป็นสีเหลืองสีส้มสีทองริบรับไม่เป็นรูปเป็นเหลี่ยมเป็นคมนะมันกลับกลายเป็นแก้วเพชรนิลจินดาขึ้นมาได้ออกไหมมันเป็นทิพย์แบบนี้ทั้งที่มันแค่เศษแก้วเม็ดทรายก้อนกรวดอะแต่ความรู้สึกที่ประทับไว้เนี่ยมันเกิดเป็นนิมิตเป็นสัญญาปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปุญญาพิสังขารอย่างนี้นิยมนะคิดเสียแค่ยมมองลงไฟนี่ติดลูกตาเลยถ้าทำอย่างนั้นเสมอจะไม่ติดได้อย่างไรแล้วมันก็ถอดก๊อปปี้ไปอย่างนี้ไปเป็นพวกเทวดาในภพภูมิต่างๆตามกำลังของบุญที่ทำเอาไว้อย่างนี้หรืออปุญญาพิสังขารอย่างนี้เคยไปฆ่าเขาอย่างนี้มาเห็นเขาตาเถลือกถลนเลือดทะลักกระเซ็นเขาขู่อาฆาตเราก็สะใจที่จะเอาขวานจามหัวมันที่เอามีดผ่าไส้มันเอามีดตัดคอมันความสุดนี้ก็ติดลูกตาไปดีอ่ะจริงไหมตายไปครับในมิตรพวกนี้ก็มาปรากฏสิถ้าไม่มีสิ่งนี้มันจะมีได้ยังไงล่ะใช่ไหมสังขารมันเกิดจากสัญญาถ้าไม่มีสัญญาจะมีสังขารได้อย่างไรเนี่ยสังขารคือการผสมระหว่างสัญญากับเวทนานี่ก็เรียกว่าเป็นอปุญญาพิสังขารหรือพวกพรหมอันเดชาพิสังขารแต่พระเจ้ามาค้นพบว่าไอ้สังไอ้เป็นสังขารเลยสามตัวนี้ท่านพบความลับอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอะไรวิสังขารนิพพานในชื่อวิสังขารความไม่ปรุงแต่งก็มีอยู่ความปรุงแต่งนี้ว่าจะปรุงแต่งดีแค่ไหนมันก็ต้องมีเข้าอยู่ในกฎของแต่ละเหมือนกันคือต้องเสื่อมไงจะเป็นพันปีหมื่นปีก็ต้องเสื่อมอย่างนี้ใช่ไหมนั่นถึงเห็นภัยในวัฏสงสารต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่เอาอีกแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นอย่างนี้แต่ที่แรกท่านก็มาค้นพบวิธีก่อนเพื่อจะได้บอกคนอื่นอย่างนี้นี่ถ้าเราเห็นภาพรวมๆครอบครองศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่เรื่องงมงายเนี่ยเป็นการมองทะลุผูกโป่งเข้าไปถึงการทำงานของธรรมชาติทั้งหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรมแล้วมองภาพรวมแล้วมีแต่แค่รูปกับนามไม่มีใครอยู่ในนั้นอย่างนี้ทุกบทกวีเขียนไม่ได้เล่นประมาณ200กว่าบทเนี่ยปุ๊บบางทีไม่ไกลออกก็เขียนไปบันทึกแต่บันทึกทีมันก็อะไรนิสัยอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันปลายลิ้นมันตวัดมันเป็นโมหันไปอะไรตามเรื่องนี่คืออันนี้ระหว่างที่ส่งน้ำอยู่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าขนาดเสียงสะท้อนในขุนเขามันกลับไปกลับมานะและไอ้เสียงสะท้อนในพวกนี้มันสามารถผลึกเป็นพวกสัญญาได้ทันทีเพราะมันละเอียดตั้งหลายพันเท่าหลายล้านเท่านี่มันต้องหนึ่งในล้านมิลอย่างนี้และไอ้ช่องว่างในขุนเขามันยังเกิดสามารถเกิดทั่วทำนองที่หลากหลายและช่องว่างพวกนี้ล่ะยิ่งอัศจรรย์กว่าแต่ทั้งหมดมันเป็นความว่างเดิมของจักรวาลไม่ได้มีใครอยู่ในนั้นเลยแต่ความไม่รู้มันก็ไปคว้าปรากฏการณ์ในเวลาที่เกิดขึ้นว่าเราขึ้นมาลูกจิตก็ไม่ใช่จิตที่หลวงปู่ดุลย์บอกจิตก็ไม่ใช่แต่หมายถึงบางสิ่งที่มีอยู่แล้วมันคือนามเดิมของจักรวาลที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีขนาดไม่มีขอบเขตแต่ตัวนี้เข้าไปรู้ตัวนั้นอีกทีนึง แค่ชั่วขณะเนี่ยส่งน้ำแล้วก็กลับมาเขียนคิดแต่มันเคยนิสัยพอปั๊บแล้วก็มันทึกเป็นบทกวีขึ้นมา เหมือนตอนที่แต่งเพลงให้จีวัง เดี๋ยวก็ตายแล้วใครจะว่าไหนก็ว่าแล้วยอมถูกก็ว่าไปไหนตาม เรื่องเก้งลงเขานี่เป็นเรื่องจริงที่ผาซ่อนแก้วหรือเปล่าม ันอยู่ข้างๆกันที่น้ำก ้อ ที่วัดก็จะมองเห็นห้วยน้ำก ้อ มองเห็นห้วยน้ำก้ออยู่ เก้งลงมาแล้วก็ชาวบ้านก็นึกว่าเป็นลาบปากของตัวเอง คือจริงๆเหตุปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยถ้าคนฉลาดนะเวลาทำอะไรมันมองทั้งเหตุปัจจัยภายในภายนอกไม่ได้มองแต่เหตุปัจจัยภายในอย่างเดียวสมมติมองเหตุปัจจัยภายในก็คือมองแต่ความอยากตัวเองเดียวไงลืมดูเหตุปัจจัยภายนอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นถึงมีผลเป็นแบบนี ้ อย่างเช่นแก้งก็เหมือนกันปลาโลมาก็เหมือนกันเมื่อก่อนเคยอยู่แถวชะอำตอนที่วาดภาพชุดเสียมสีพุทธเนี ่ ยไปพักอยู่แถวชะอำชาวบ้านบอกว่าถ้าปลาโลมาเข้ามานะเห็นปลาโลมาแล้วเขาจะย้ายเรือขึ้นฝั่งนี้กันหมดเลย เพราะ ว่าแสดงว่าการมหาสมุทรมันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่นอนปลามันถึงหนีมาอย่างนี ้ นั่นไม่นานเนี่ยคลื่นใหญ่จะมามันจะกวาดเอาไอ้พวกปลากระเบนหอยยักษ์หอยมือเสืออะไรที่ไม่เคยเห็นเนี่ยที่ลึกๆมหาสมุทรขึ้นมาบนชายหาดหมดเลยเน่าเป็นร้อยพันตัวเลยแต่มันก็จะกวาดเอาไอ้ทรายหาดเนี่ยเกลี้ยงเลยพวกเขื่อนๆที่พวกรีสอร์ททำไว้พังพินาศหมดเลยเพราะขึ้นใหญ่มันจะมา อ ย่างนี้พวกชาวอะไรก็ถึงไม่ฆ่าปลาลงมาเวลาปลาลงมาเข้ามาชายฝั่งเขารู้ปั๊บนี่ไม่ใช่เฮ้ยปลาลงมาดีใจแล้วรีบจับมาฆ่าไห ม มันมาแจ้งเหตุว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ในวังการมาอัสสุก็จะรีบเอาเรือขึ้นฝั่งหนีเลยดังนั้นพวกพี่แก้งก็เหมือนกันอย่างเงี้ยมันลงมาจากเขา70ปีไม่เคยลงมาแล้วแก้งจะขึ้นเข้าไปในหมู่บ้านทำอะไรแก้งไม่เคยเข้าไปในหมู่บ้านคนนั่นมันอันตรายแล้วก็ถ้าคนเฉลียวใจนะให้มันเกิดเหตุปัจจัยอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแต่นี่มันมองแต่เหตุปัจจัยข้างในเราอยากจะกินมันมันโง่มันหลงเข้ามาอย่างเงี้ย มีสิ่งปกปิดบังปัญญา ใช่ก็อวิชชาความไม่รู้แล้วก็มองแต่ถึงบอกพระเจ้าถึงตัดเงี้ยเวลาที่เกิดความโรคเกิดความโกรธหรือเกิดความคิดจะเบียดเบียนเนี่ยปัญญาจะดับสังเกตไหมพวกที่ถูก18มงกุฎหลอกเราฟังดูไม่น่าจะถูกหลอกเลยนะทำสร้อยหล่นแล้วมาแบ่งกันนี่ไม่น่าจะไปถูกหลอกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันโลภไงเนี่ยหมายคนนั้นคิดว่าจะได้ไงหรือคนที่โกรธกันเห็นไหมคนที่โกรธเนี่ยถูกแท็กซี่ปาดหน้ายิงแท็กซี่ตายแล้วต้องไปเข้าคุกมันไม่น่าจะไปทำอย่างนั้นเลยไม่จะคุ้มกันเลยถูกมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าฆ่ากันตายมันไปฆ่าตายกันในสาระขนาดนี้เพราะอะไรปรากฏแล้วปัญญาดับลืมเหตุลืมผลว่ามันคุ้มกันไหม หรือคนอ่านข่าวก็เป็นคนที่ยังไม่มีความโกรธก็อ่านแล้วโอ้ทำไมไร้สาระขนาดนั้น หมาไปฉี่ที่ป้อมยามหมู่บ้านอย่างงี้เจ้าของหมาเอามาว่ายามทะเลาะกับเจ้าของบ้านไปมายิงกันตายเพราะหมาฉี่อย่างงี้เพราะเวลาโกรธปัญญามันดับพระเจ้าท่านก่อนพระเจ้าท่านลองแยกดูไงว่าเวลาที่มีความโลภปัญญาจะดับเวลาโกรธปัญญาจะดับเวลาคิดจะเบียดปัญญาจะดับ เหมือนชาวบ้านที่เจอเก้งก็เกิดความโลภ ปัญญา ก็ดับคิดเบียดเบียนเก้งนั้นฆ่าเก้งตายโดยไม่รู้เลยว่าเก้งมันหนีภัยจากบนภูเขามา ใช่ แล้วคืนนั้นตายกันเยอะเลยใช่ไหม ก็ร้อยกว่าศพร้อยกว่าศพตามเหตุปัจจัยทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ฉลาดมองสถานการณ์ภาพรวมๆมองเหตุปัจจัยภายนอกไม่ใช่ว่าฝันใฝ่ทะเยอทะยานอย่างเดียวดูเหตุปัจจัยภายนอกมันสมควรกับเหตุปัจจัยภายในที่เราฝันใฝ่ไหมมันเกิดขึ้นได้ไหมกับความฝันที่เราฝันในยุคแบบนี้อะไรเงี้ยยุคก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นยุคที่รุ่งเรืองเศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูสิ่งต่างๆมีแต่ความสงบสันติมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันธนาคารต่างๆก็พร้อมจะปล่อยเงินกู้ช่วยให้เกิดยุคใหม่ขึ้นในการสร้างสรรค์ยุคนี้ก็เหมาะยุคแบบนี้เราก็ต้องมองดูสถานการณ์มันเป็นยังไงธรรมชาติเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นยังไงผู้คนในโลกเป็นยังไงสถานการณ์ต่างประเทศแต่ละคนแต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละกลุ่มอยู่กันแบบไหนอย่างที่ในหลวงท่านตัดเรื่องความพอเพียงเนี่ยจึงเป็นเหตุที่สำคัญมากจริงเป็นความพอนี่เป็นความร่ำรวยเป็นความร่ำรวยในจิตใจถ้าเราตระหนักเห็นว่าจริงๆเราได้สิ่งต่างมามากมายมหาศาลเราร่ำรวยอยู่แล้วมีดวงตาเห็นดวงดาวเห็นฟ้ากี่ล้านล้านดวงเห็นดอกไม้ดาราดาษสีสันท้องทุ่งนกกราดสีสันท่วงทำนองธรรมะท่วงทำนองความดีงามลมหายใจจากใบไม้หลายๆล้านใบจากทุกๆชีวิตที่เข้ามาหล่อหลอมชีวิตเรามันเกิดความพอของความร่ำรวยมันเกิดความรู้สึกที่จะใช้สิ่งที่ได้มาอย่างคุ้มค่าอย่างมีประโยชน์สูงสุดต่างหาก มันไม่ได้มองแต่สิ่งที่สูญเสียมันมองแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยโอ้โหล้ำค่าถึงเรียกมนุษย์สมบัติเนี่ยคือเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ล้ำค่ามากสมบัตินี้สามารถเอาไปสร้างสรรค์ทำความดีก็ได้นะมีพลังงานใช่ไหมพลังงานได้ฟรีจากแสงอาทิตย์ยกน้ำให้พระสักแก้วเนี่ยก็ได้บุญนะแต่ไม่มีมือไม่มีมือทำไม่ได้นะเสียบเทียบอย่างนี้นะในเรื่องเรียกมนุษย์สมบัติอย่างนี้หรือมีดวงดาวดาราดาเต็มฟ้าฟ้าถ้าไม่มีสายตานะอย่างคนตาบอดเห็นไหมไม่มีสมบัติชิ้นนี้ก็ไม่สามารถจะเห็นนะมีช่วงทำนองมีเสียงอันหลากหลายจากปลายใบไม้ไหวเสียงคลุยจากคุ้นเขาเสียงคลุยจากกระบอกไม้ไผ่เสียงพระธรรมเสียงท่วงทำนองเต็มไปหมดของหยดน้ำไหลอะไรต่างๆแต่คนไม่มีหูก็ไม่ได้ยินนะนี่ก็เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเห็นไหมแต่ถ้าบอกดีนะชีวิตเราจะร่ำรวยนะทุกที่ที่เราก้าวไปบนพื้นโลกเนี่ยเหมือนบ้านของเราที่ใช้อาศัยชั่วคราวไม่ได้มีขอบเขตไม่ใช่ว่าบ้านเราอยู่ในรั้วแค่นี้เอาลวดหนามกั้นเอาเศษแก้วปากๆข้างนอกไม่ใช่บ้านเราหนีแล้วก็เดินอยู่ในวนๆอันนี้อึดอัดตายเลยแล้วออกไปข้างนอกนะเศษแก้วหล่นขวดกระติ้งแดงแตกก็เก็บไปทิ้งโลกนี้เป็นที่อยู่ของเราแบ่งปันผู้อื่นดูแลผู้อื่นรถมาจะได้ไม่เหยียบไม่ทิ่มไม่ตำคนเด็กเดินมาจะได้ไม่เป็นไม่เกิดปัญหาอะไรอย่างนี้ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้แค่ในบ้านเราดอกไม้ของเราตอนนอกบ้านแล้วดอกไม้ผืนก็ไม่สวยต้นไม้ผืนก็ไม่สวยเพราะไม่ใช่ของเรานี่ก็อยู่แบบคับแคบสิคับแคบอึดอัดแต่ถ้าอยู่แบบพอเพียงแล้วโลกนี้งดงามก้าวไปไหนอยู่ทุกไหนทุกมุมโลกจะก้าวไปไหนรู้สึกว่ามีพี่มีน้องทั้งหมดหลวงพ่อตอนไปสวิตเซอร์แลนด์เราไปคารวาสตอนที่ไปงานตอนที่ภาพโลกอะไรก็คืนหลังจากที่เขาเลิกประชุมกันหลวงพ่อชอบออกไปเดินเล่นมืดๆคนเดียวนิสัยเป็นคนอย่างนั้นหาที่เดินจงกรมเดินไปได้ยินเสียงผู้หญิงคุยตรงหัวมุมถนนเอ้ยมีคนไทยด้วยก็เลยเดินเข้าไปทักเขานะเขาก็ตกใจนะเพราะหลวงพ่อหน้าตาหน้ากวนหมดเขายาวใส่ชุดลุ่มล่างก็เป็นโสเภณีไปทักทายไปไงมาอยู่กันลำบากไหมกลับบ้านกี่ทุ่มล่ะที่อยู่ที่พักพอกันไหมอาหารการกินรายได้พอกันไหมเราเจอใครเราก็รู้สึกมีความเป็นพี่เป็นน้องมีความห่วงใยนะโสภณีคนนั้นก็น้ำตาลื่นนะโอ้มีคนแบบนี้มาทักถามแบบนี้ก็มีนะพี่ทุกคนบางก็จะมาเสนอจะขายตัวจะซื้อตัวบอกนี่ยังมีโสภณีอีกเยอะเลยอยู่ในซอกเนี่ยพาเข้าไปโอ้โหพาเข้าไปในซอกเล็กๆที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีโสภณีไทยเต็มเลยใช่นุ่มน้อยห่มน้อยเข้าไปก็ตกใจนะครับหยงเหยงเจอเข้าไปก็ไปทักทายแบบเนี้ยอยู่กันยังไงกลับบ้านกี่ทุ่มเพราะฉะนั้นน้ำตาเลื่อนขึ้นไปแถวเลยคือจริงๆทุกคนเนี่ยประตูหัวใจทุกคนในพร้อมจะเปิดรับความดีนะเพื่อไปตอบรับความรักทุกขณะแต่บางทีไม่มีใครไปเคาะประตูหัวใจเขาทั้งหางแล้วไม่มีใครกล้าพอคิดว่ามนุษย์คงไม่กล้านะมนุษย์คงไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะเพราะเรามักจะละอายเวลาจะทำความดีไม่ค่อยกล้าเปิดเผยความรู้สึกแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเรามองโลกแบบนี้นะโลกจะน่ารักและงดงามอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พ่อตอนไปอเมริกาเหมือนกันนะตอนเป็นคารวาสขับรถอยู่แถวมาริบูแถวชายหาดตอนเช้าๆเห็นร้านอาหารไทยเอ๊ะแวะเข้าไปร้านอาหารไทยหน่อยไปดูที่คนไทยเขาอยู่เป็นยังไงขายอะไรกันบ้างไปดูเมนูเขาบอกนี่หรือจะสอนทำอาหารให้หลวงพ่อหลวงพ่อบอกเขาได้เป็นคารวะเข้าไปในครัวเขาเลยนี่ทำห่อหมกให้ดูห่อหมก5นาทีต้องทำอย่างนี้เอาใส่ไมโครเวฟเอานี่ใส่ต๊อกต๊อกต๊อกนี่ขายได้เลยนะแล้วจะขอร้านโอ้โหไปอยู่บ้านด้วยกันเราอยู่แบบที่ไหนเป็นพี่เป็นน้องหมดไปใช่ไหมโอ้บอกเขาไม่เกี่ยวกันเราเขาสวนเขาเราสวนเราไม่อะเราอยู่ไหนรู้สึกเหมือนมีพี่มีน้องเป็นพี่เป็นน้องมีได้ช่วยเหลือกันได้ห่วงใยกันดูแลกันแล้วไปอยู่ไหนในทั่วโลกนะมีความสุขเดินไปไหนก็แล้วแต่นะเดินไปไหนก็แล้วแต่ อยู่ที่เบียดอยู่สวิตอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียที่ไหนมีเพื่อนมีมิตรตลอดเลยเป็นพี่เป็นน้องกับคนตรงช่องสรรพสัตว์ด้วยนะคนชาติสรรพสัตว์เลยเป็นนั่งที่ไหนก็เหมือนกันเจอสรรพสัตว์เจออะไรครับมีความเป็นพี่เป็นน้องจนอยู่ถึงอยู่ป่าได้มีคนอยู่ป่าเขาเนี่ยมันอยู่คนเดียวแต่จริงไม่ได้อยู่คนเดียวรวมมีพวกสรรพสัตว์เต็มไปหมดเลยเวลามองมดนะมดมันเดินเดินโอ้มดพวกนี้มันอาจจะเคยเป็นลูกเป็นเมียเราก็ได้เนาะตอนนี้มันมาเป็นมดน่าสงสารมันมองด้วยความรักหรือเห็นใบไม้เนี่ยไปจับใบไม้นะใบไม้ยังให้ออกซิเจนให้ลมเงาแล้วเหมือนเป็นเด็กๆนะมันน่ารักดีมันไม่เหงาไม่ใช่ว่าอยู่อย่างเหงาแห้งแล้งโดดเดี่ยวไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นคนที่มีมุมมองแบบว่าหาสินทรีย์อะไรใส่ตัวแล้วก็ไม่ค่อยแห้งแล้งไม่ค่อยแห้งแล้งไม่ใช่ชุดจืดชืดขาดความรักขาดแล้วไม่มีแต่ว่ารักอันนี้ไม่ได้รักแบบครอบครองหึงหวงริษยารักใบไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมต้องไปครอบครองไหมต้องไปหึงหวงริษยาไหมหนอนจะกินก็ช่างมันนะเป็นระบบที่เวทอย่างนี้ไม่ใช่ใบไม้เราหนอนห้ามกินแล้วก็ตีหนอนตายก็รักษาใบไม้นะ เอสโกพูดถึงการหยิบยื่นความดีให้แก่กันมอบความห่วงใยอาทรนี้คนหลายคนมองข้ามจุดนี้ไปเวลาเจอใครก็จะไม่ได้คิดที่หยิบยื่นความดีแล้วก็มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นโทษของบุคคลอื่นแล้วก็ นำเอาสิ่งที่เป็นโทษนั้นมาพูดถึงมาบ่นถึงกลายเป็นขี้โกรธโทษขี้บ่นอะไรอย่าง เงี้ยเนี่ยการเพ่งโทษก็เป็นสายใยเป็นสายชนวนให้เกิดอาสวะหมายก่อนก็งงนะฟังเอ๊ะบอกว่าอาสวะมีอวิชชาถึงมีแต่อาสวะมีได้เพราะมีความเพ่งโทษเป็นอาหาร งงเดี๋ยวหลวงพ่อศึกษาให้ไวนะการเพ่งโทษเราเป็นอาหารอาสวะได้อย่างไรแต่ถ้าดูให้ดีนะที่ท่านอาจารย์กฤตพูดเนี่ยเวลาเราไปมองเรื่องไม่ดีไปเพ่งโทษเขาไม่ดีเรามีทิฏฐิว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เราก็มีภาวะอาสวะว่าเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเราก็อยากได้อย่างนี้ไม่อยากก็ทำอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสายที่มันไปต่อให้อาหารสวะคิดว่ามีเขาแล้วก็มีเราอยู่ด้วยมีเขามีเราคืออวิชชาสวะมีเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็ภาวะสวะมีกามาสวะเราอยากได้ยิ่งไม่อยากเขาทำอย่างนั้นมีทิฏฐิสวะเขาน่าจะทำอย่างนั้นเขาน่าจะทำอย่างนี้ก็ไปเพ่งโทษเห็นไหมเนี่ยเป็นสายที่มันไปหล่อเลี้ยงอาหารในอสวะเนี่ยกลายเป็นเปลือกขอบรูปไม่เห็นสภาพจิตเดิมที่ไม่มีขอบเขตอสวะมีอวิชชาก็มีทำให้เกิดความไม่รู้ไม่ด้วยสติไม่รู้ว่านี่แหละคือทุกข์ไม่รู้ว่าเนี่ยหนทางของความดอกทุกต้องทำยังไงรู้สมุทัยเห็นไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าผลของการไม่มีทุกข์เป็นแบบไหนเพราะว่าไปปรุงไอ้การเพ่งโทษอยู่ไม่รู้วิธีที่จะไปสู่ความไม่มีทุกข์เป็นแบบไหนอย่างนี้พอไม่รู้ก็ไปปรุงแต่งเป็นสังขารเองมีความคิดฝันใฝ่คิดอยากได้โดนคิดอยากเป็นนี่คิดอะไรต่างๆนานาขึ้นมาผลสะท้อนกลับให้วิญญาณเข้าไปรับรู้ไอ้ความคิดปรุงแต่งนั้นแต่ที่จะไปรับรู้สภาพที่ไม่ปรุงแต่งมันก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่กับไอ้ความปรุงแต่งอย่างนี้ส่งผลสู่คุณภาพรูปนามเนี่ยบางคนมองไม่ออกว่าสายยาที่เดียวเนี่ยมันอะไรมันทำงานมีผลอะไรครับเข้าไปสู่ไอ้ความหมักดองความก่อตะกอนของจิตใจที่เศร้าหมองอย่างมหาศาลขึ้นมาโดยไม่เห็นความเป็นจริงเมื่อจิตเดินเราพัดสอนอยู่แล้วสิ่งต่างมันแค่จรผ่านมาแล้วไปคว้านี่ไม่ถูกนี่ไม่ชอบไปนี่ไม่ดีเพ่งโทษละใครขนขยะมาใส่ไว้ในห้องหัวใจในแก้วใจแก้วใจแล้วก็ว่างดีๆใช่ไหมแก้วใจแต่โชคดีนะที่ว่าไม่ได้มีแก้วใบเดียวมันได้ใบใหม่ตลอดเวลาถึงบอกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือถ้าเลิกทำอย่างนั้นเผ่าพันธุ์มันก็ขาดต่อมาไม่เป็นทายาทเรามีกรรมเป็นทายาทไม่รับช่วงเป็นทายาทของมันไอตัวเมื่อกี้มันหลงไปแล้วไม่เอาพอมันจะเทให้ตัวนี้ไม่รับเรื่องของแกฉันเป็นตัวใหม่แล้วเองก็เป็นอิสระภาพขึ้นมาเนี่ยคือปัจจุบันขณะที่ทิ้งวัฏงานมาเท่าพิเศษกรรมมันก็จะขาดช่วงไปสันติมันจะขาดกลุ่มก็มันจะกระจายตัวออกอนัตตาก็ปรากฏปรมัตถ์ปรากฏสมุทัยเป็นโชคขณะแต่ถ้าหลงคิดเมื่อไหร่ก็สร้างสมมติปรุงแต่งขึ้นมาอีกเป็นถักทอยตัวรู้เข้ามาแทรกอีกแล้วตัวหลงก็ดับไปคนละตัวเลยนะคนละคนกันคนละคนไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าบ่อยๆก็สติก็ถี่ขึ้นเพราะปัญญามันแก่รอบมันจำสภาวะต่างๆได้ในศาสนาพุทธนะเวลาศึกษาแล้วมันไม่ใช่เรื่องตื้นๆอ่ะเห็นไหมว่าเหตุหลากหลายคนนั้นแค่เรื่องเดียวมันจะกระจายปื้ดไปเป็นตัวปัญญาถ้าปัญญามันกล้าพอนะถึงปัญญามันแก่รอบมันจะหมุนจีเข้ามาเลยอย่างนี้ไอ้พวกเกียร์จะเสนอหน้าต่อไปได้เลยที่มันจะเสนอว่าเอาอย่างนี้สิเรียกว่ากรรมคุณใช่ไหมแต่ว่ากรรมคุณคือมาเสนอคุณไงทำงี้สิทำงี้จะได้คุณอย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้อย่างเช่นมาเสนอว่าเอาไปจีบคนนี้สินะเดี๋ยวจะได้เข้ามาแล้วมีความสุขอีกตัวบอกไม่จริงหรอกถ้าได้เข้ามานะต้องหาบ้านให้เขาอยู่ต้องซื้อรถต้องมีเสื้อผ้าต้องซื้อแต่งสีฟันยาสีฟันสบู่ต้องหาที่ทำงานอะไรไปเที่ยวเล่นๆอย่างนี้นะโอ้เยอะแยะมหาศาลในจริงแท้มันไม่ได้ทำแบบหรอกไม่จริงหรอกแค่ของเกิดดับของชั่วคราวสลายไปไร้แก่นสารคือไปยึดกับความปรุงแต่งก็ต้องกลับมาเป็นธาตุความปรุงแต่งชอบสิ่งใดก็ต้องกลับมาเป็นธาตุสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องกลับมาเป็นอ1ใหม่อ2ใหม่ใช่ไหมนี่ออะไรตอนนี้ออ้วน ยิ่งกว่าอ1อ2นักศึกษาธรรมะเรียนแล้วสนุกมันถึงว่ามีฉันทะเห็นไหมมาเรียนแล้วมันมีความพอใจมันไม่เรียนด้วยความอยากนะอยากสงบอยากรู้อยากดีอยากหลุดพ้นมันทำขึ้นมาไม่ได้ไงแต่ถ้ามีฉันทะกำลังมันแก่รอบขึ้นมันก็สึกความเป็นตัวมันเองจะได้ใช้ความอยากในความอยากเป็นสมุทัยสมุทัยเป็นความเกิดทุกข์มันก็จะปิดกั้นทันทีเลยนั้นจิตที่มีคุณภาพในการที่เราทำสมาธิหรือจิตที่มีคุณภาพของธาตุรู้ที่ดีเนี่ยอันที่หนึ่งอโลภะเนี่ยมันมีความอยากจะปิดกั้นทันทีอันที่สองอะไรเกิดขึ้นอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปขับไล่มันถ้าขับไล่มันจิตก็จะเป็นโทสะทันทีและอันที่สองคืออโทสะถ้าอโทสะอโลภะต้องทำยังไงมีความเป็นกลางใช่ไหมไอ้สามตัวนี้อยู่ในขบวนเดียวกันคุณภาพของธาตุรู้ที่ดีผู้รู้ที่ดีเนี่ยเวลาดูมันดูด้วยอโลภะอโทสะแล้วเป็นกลางอีกสามตัวเนี่ยเมื่อเป็นกลางแล้วก็ไม่แสนสายมีความสงบระงับอยู่มีความซื่อตรงต่อสภาวะที่เกิดขึ้นมีความควรแก่การงานเพราะมันไม่ถูกนิวรณ์ห้าครอบงำอีกสามตัว พอไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำเนี่ยมันก็มีความนุ่มนวลเพราะมันไม่ถูกไอ้อกุศลครอบงำมีความเบามีความอ่อนมีความปราดเปรียวคล่องแคล่วไม่ได้ซื่อบื้อนะเห็นไหมในมือหลวงพ่อไหมทำไมถึงอ่อนทำไมถึงปราดเปรียวไหมปราดเปรียวไหมจิตใจก็เช่นเดียวกันสมองก็เช่นเดียวกันนะมันจะทำงานได้มีศักยภาพมันต้องปราดเปรียวคล่องแคล่วพวกที่ติดยาเสพติดเนี่ยสมองจะไม่ค่อยเต้นระบำมันถูกไอ้คาเมาเนี่ยไปครอบอยู่มันทำให้มันอึดอัดเวลามันคิดแต่คิดไม่ออกก็เลยหงุดหงิดง่ายขี้โมโหง่ายฉุนเฉียวง่ายแก้ปัญหาไปผิดเพราะมันปราดเปรียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันหนักอย่างนี้หรือคนที่หนักใจคิดได้ไม่ออกเห็นไหมมันไม่เบามันหนักใจอย่างนี้มันไม่อ่อนอย่างนี้ในคุณภาพสามตัวหลังเนี่ยมีความอ่อนมีความเบาและปราดเปรียวเห็นไหมอยู่ในหมวดเดียวกันในคุณภาพจิตที่ดีมีเก้าลักษณะที่นำไปทำสมถะหรือวิปัสสนาในเวลาเราทำเราลองเช็คดูเลยเราไปพลาดก้อนไหนไอ้ก้าวลักษณะนี้เหมือนอนุสาวรีย์แห่งความเยือกเย็นถ้าเราอิดแห่งความร้อนจะก่อความเย็นจะได้ไหมเอาอิดแห่งความโกหกจะไปก่อความจริงจะได้ไหมเอาอิดแห่งอกุศลไปก่ออกุศลก็เป็นไปไม่ได้ไอ้ก้าวตัวเนี่ยคือลักษณะของจิตที่เป็นกุศลในการทำสมาธิในการทำสมถะวิปัสสนาแต่ถ้าเราพลาดอย่างนั่งแล้วอยากสงบอยากรู้อยากดีอะไรเกิดขึ้นไม่ชอบเลยทำไมมันจำเรื่องนี้เอาก็สัญญามันก็ต้องจำสิแต่ถ้าดูมันให้มันขำดีกว่าเฮ้ยมันอยู่เดี๋ยวมันก็จำขึ้นมาทำงานของมันเองเห็นไหมมันจะเป็นการแล้วมันจะเบิกบานขึ้นแต่ถ้าเราไม่น่าจำเรื่องนี้เลยจะเครียดทันทีเมื่อไหร่จะหยุดจำทันทีหยุดคิดเมื่อไหร่จะไปดีไม่ชอบเห็นไหมนี่โทสะเข้าไปแทรกตลอดเวลาเลยแต่ถ้าดูมันแล้วเฮ้ยมันทำงานเองมันขำๆดีนะมันไม่ใช่เราสักหน่อยอยู่มันก็ทำเพราะว่ามันจำเพราะว่ามันรับรู้มันก็เลยจำพอจำมันก็มันมาคิดเออขันห้ามันทำงานเองขำดีวะนี่มันจะเป็นผู้เบิกบานขึ้นมาแต่ไม่นั่งหัวเราะคนเดียวนะมันบ้าไปอีกเอาพอดีพองามมันเป็นกลางกลางเห็นไหมพุทธธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันจะถักร้อยกันอย่างงดงามมีเหตุมีผลเวลาพลาดตรงไหนมันจะได้ตรวจสอบถูกคือมันเลี้ยวผิดซอยจะได้รู้แต่ถ้าเราไม่เรียนอย่างละเอียดรอบครอบเนี่ยเรียนแบบผิวเผินไม่ได้นี่มีศีลสิกขาจิตสิกขาที่หลวงพ่อพูดถึงจิตสิกขาศีลสิกขาคือมีศีลสังคีติสังวรศีลจิตสิกขาคือจิตที่มีคุณภาพในการทำสมถะวิปัสสนาเมื่อไหร่ควรทำมีสัมผัสญาณรู้สึกตัวเมื่อไหร่ควรทำสมถะวิปัสสนาเวลาไหนเพราะมันไม่ใช่วิธีเดียวไงส่วนพวกปัญญาสิกขาก็เห็นลักษณะเห็นกระบวนการของมันตั้งแต่ปฏิสุบะไปถึงวิปัสสนาญาณ9แต่ถ้าศึกษาแบบนี้นะมันจะสนุกส่วนแล้วมันนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยอย่างไร้กระบวนท่าอย่างมีสมเหตุสมผลอย่างงอกงามแล้วพอมันงอกงามมันก็มีกำลังใจที่จะเดินต่อไงถ้าปฏิบัติแบบนี้นะสามเดือนที่น่าเปลี่ยนแปลงเลยกล้ารับประกันแล้วเกิดจากตัวเองไงถ้าเดินถูกทางแล้วนะแต่มันจะงอกงามอย่างรวดเร็วเลยแล้วมันจะถอยหลังกลับไปในสิ่งที่ต่ำๆไม่ได้เด็ดขาดเลยว่ากำลังปัญญามันจะเสียบเข้ามาตลอดเวลามาก่อนถ้ายังไม่มีปัญญาตัวนี้ถ้ากิเลสมันเสนอหน้าใช่ไหมมันไม่มีตัวเข้าไปมันเมื่อเราถูกไอ้สิบแปดมงกุฎหลอกเนี้ยถ้าเราไม่มีกำลังพอมีปัญญาพอรู้จักอะไรสู้มันอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีเออไหนจะดีจริงนะต่อมาเราจำได้ไงมันไม่ใช่แล้วเราเริ่มมีปัญญาแล้วมันไม่ใช่ดิมันของเกิดดับของสลายไปแล้วให้แก่นสารหลงตามมันเมื่อไหร่ก็บรรลัยเมื่อนั้นหาทางออกไม่หาทางเอาสมัยก่อนเราหาทางเอาใช่ไหมเห็นอะไรก็อยากได้อย่างแต่ว่ามันหาทางออกอย่างความอยากมันไม่ใช่นี่มันของปลอมมันไม่คิดจะเอาต่อมันคิดออกดีกว่าหาทางออกเห็นไหมสมัยก่อนเราดูหนุ่มสาวนะเห็นอะไรก็หาทางเอาใช่ไหมทำไมจะได้สิ่งนี้มาจะมานั่งคุยคิดวันนี้พออะไรเกิดขึ้นจะออกจากสิ่งนี้ไงดีมันเปลี่ยนมุมได้เห็นไหมให้บุญจิตตุกรรมุตตายาในพวกปัญญามันจะแก่รอบแบบนี้พอเป็นอะไรพักไม่ใช่อ่ะจำได้แล้วไม่ใช่ไม่ได้อะไรจริง นี่เป็นวิธีการมองโลกอย่างสวยงามขนาดเมื่อกี้ผมอุตส่าห์แย่เอาเรื่องที่ไม่ดีคนโกรธกันมาให้อาจารย์ได้บรรยายอาจารย์ก็ยังบรรยายว่าจิตก็เหมือนเป็นแก้วใบหนึ่งโชคดีว่าแก้วนี้ใบนี้มันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ใช่ไม่ได้มีใบเดียวงั้นถ้าเราไปคล้ำควรถึงอดีตได้ไหมคล้ำควรถึงอดีตมันจะพลาดทันทีเลยวิธีละกรรมเก่าไม่พูดถึงไม่คิดถึงไม่คล้ำควรถึงไม่ใช่เจอเพื่อนก็เอาเรื่องเก่าๆมาเล่าเมื่อก่อนนะยังคนนั้นมันด่าฉันนะเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างโอ้เดี๋ยวนี้มันรวยมากแล้วเหรอฉันนึกว่ามันน่าจะพังพินาศกันดีเคยด่าฉันเป็นคนดีอย่างนี้มันน่าจะได้รับผลกรรมตอนสนองมั้งนะก็มันยังรวยอยู่นี่ก่อนเก่าใช่ไหมแต่ไปฝากโอ้ตอนนี้นะมันพิการแล้วโอ้ฉันนึกแล้วมาเก่งเลยคนดีอย่างฉันมันต้องได้รับกรรมแน่นอนแล้วได้เลยขึ้นมาเขาแย่ลงก็ไปทำให้เราดีขึ้นเขาดีขึ้นก็ไปทำให้เราแย่ลงนี่หาเรื่องเจ็บตัวอย่างนี้แต่วิธีละกรรมเก่าไม่พูดถึง ถ้าพูดถึงนะตอนนั้นมันด่าฉันนะมันด่าฉันว่ายายหมูอ้วนนึกแล้วก็เจ็บใจไม่หายนึกอีกก็โกรธอยู่ดีใช่ไห ม แต่ถ้าไม่พูดถึงมันจะเจ็บได้ไหมนึกออกไหมถึงพ่อต้องบอกว่าต้องการนี่เหรอไหมแต่คนเราชอบไปเล่าเรื่องแบบนี้นะเห็นไหมแล้วก็เล่าแล้วแล้วคนแก่ที่เป็นโรคหลงไงชอบเล่าเรื่องอดีตแล้วก็เศร้าสร้อยนะเวลาเล่านะเล่าเรื่องเก่าๆที่มันพัดผ้าที่มันสูญเสียไปเห็นไหมเนี่ยโศกะปริเทวะแห้งใจลำพึงลำพันอย่างเงี้ยเป็นสายชนวนเราเล็กอัศวะเหมือนกันอย่างนี้วิธีไม่พูดถึงไม่ถามถึงไม่คิดถึงปิดกั้นอกุศลเก่าเห็นไหมทำลายอกุศลเก่าการที่มีสติเนี่ยในความเพียรชอบเนี่ยอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรชอบมีความเพียรอันที่หนึ่งปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เข้ามาถ้าเรารู้สึกอยู่ที่นี่นะมืออยู่นี่รู้สึกเท้ายังรู้สึกพยักหน้ารู้สึกอย่างนี้เห็นไหมมีไหมอกุศลเก่าจะเข้ามาคิดไหมคิดจะด่าหลวงพ่อไหมก็ไม่คิดใช่ไหมไม่คิดจะแก้แค้นใช่ไหมอกุศลทำงานไม่ได้ไหมเห็นเลยอกุศลใหม่ทำงานไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมอันที่สองเห็นไหมอกุศลเก่าถูกทำลายอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่เวลาไปคิดถึงนะอดีตใครว่าเรานี่ก็ไม่มีเวลาไปคิดถึงใช่ไหมต้องอยู่กับปัจจุบันไงเห็นไหมนี่ความเพียรไม่ใช่ว่าความเพียรไปเดินข้ามเขาไปประเทศลาวนะไม่ใช่อย่างนั้นความเพียรเรามีสติก็มีความเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่เข้ามาเพราะเราอยู่กับปัจจุบันไม่เวลาคิดถึงไม่เวลาคิดถึงชั่วอย่างนี้อกุศลเก่าไม่ให้อาหารมันเหมือนถูกทำลายไปไงแต่ถ้าไปพูดถึงใช่ไหมเมื่อ5ปีนั้นเขาก็ว่าเราเมื่อ5ปีเราก็เคยทำไม่ดีให้มันแก้วเก่าแตกไปแล้วยุ่งกับมันทำอะไรมันของเกิดดับไปแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่รู้เราก็จะไปข้ามควรคิดถึงอดีตอย่างนี้อกุศลเก่ามันก็ได้อาหารสิแต่ถ้าไม่พูดถึงลืมไม่เคยพูดถึงไม่บ่อยมันค่อยๆหายไปค่อยๆเลือนไปเพราะมันไม่ได้อาหารไงถือว่าทำลายอกุศลเก่าช่วงที่มีสติอย่างนี้อกุศลก็งอกงามขึ้นตอนที่อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมพยักหน้ารู้สึกยิ้มรู้สึกอย่างนี้ขนมือว่ารู้สึกรอดพ้นปลอดภัยหรือใช้คาถาป้องกันนะเห็นไหมกุศลก็ถูกรักษาในขณะอย่างนี้ช่วงใดที่เรายังป้วนเปี้ยนอยู่แถวธรรมะแบบนี้นะกุศลอกุศลจะเข้ามาไม่ได้นี่ความเพียรชอบอาตาปีสัมปชานโนรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันรู้ทุกว่ามันโคจรอยู่ที่กายและใจเราดีกว่าดีกว่าโคจรดีกว่าโคจรข้างนอกดีกว่าส่งออกอย่างนี้เนี่ยธรรมะมันจะทำงานตลอดเวลาแบบนี้ที่ว่าปัญญามันจะแก่รอบแล้วมันรู้ว่าตรงนี้มีประโยชน์มันก็ไม่ค่อยทิ้งไงเห็นไหมไม่ก็ทิ้งตรงนี้ก็เกิดความเพียรตรงนี้อยู่ตรงนี้มันก็ลากความเกียจคร้านที่จะลืมเนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวดีกว่าทิ้งรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อนั้นแต่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่บางทีมันก็ปวดปฏิเฉยๆนะดูจืดๆเหมือนกันนะรู้สึกไหมบางทีมันจืดๆนะบางทีก็ไปหาเรื่องเก็บตัวนะไปดูละครน้ำเน่าเดี๋ยวก็หมั่นไส้ตัวอิจฉาลำคาญตัวนางเอกทำเป็นร้องไห้บางทีพระเอกมาน่าจะเป็นเราหนูก็แกล้งพูดแต่ว่าไอ้มันเสียเวลาไปมันก็ส่งออกไปอยู่กับรู้สึกอาจจะดูเฉยๆไงแต่ถ้าส่งออกก็เสียเวลาเปล่าแล้วก็ถูกไอ้กิเลสที่ไร้สาระมาครอบงำชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเราถึงชอบทิ้งสิ่งที่และสิ่งที่มีแก่นสารไปหาเรื่องไร้แก่นสารคือความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่มีแก่นสารเป็นที่พึ่งยุจาระวะสักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาเราไม่พาไปสิ่งที่ตัวนี้หลวงพ่อนั่งอยู่เนี่ยถ้าหลวงพ่อนั่งอยู่ตัวอื่นจะคนอื่นจะมานั่งได้ไหมถ้าตัวรู้นั่งอยู่ตัวตัณหาจะมานั่งได้ไหม ไม่ได้ ห้องหัวใจก็เหมือนกันนะถ้าตัวรู้มานั่งอยู่ตัวตัณหาก็เข้ามานั่งไม่ได้กายเวทนาจิตธรรมนี่ก็เหมือนถ้าตัวรู้มานั่งอยู่ตัวตัณหาก็เข้ามาอาศัยไม่ได้ซึ่งแบบสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาไม่เป็นที่อาศัยของทิฏฐิเพราะทิฏฐิมันเข้ามาอาศัยไม่ได้ในช่วงที่ตัวรู้ทำงานอยู่แต่ตัวรู้อาจจะดูจืดชืดนะเฉยๆปกติอย่างนี้แต่ปกติถ้าทิ้งเมื่อไหร่นะบรรลัยเมื่อนั้นเพราะตัวตัณหาจะเข้ามาใช้งานไงใช่ไหมฮะตัวที่จิตจะเข้ามาใช้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกข์ใจทันทีเลยพลาดเมื่อไหร่นะทั้งไม่ยึดถืออะไรในการทำงานของรูปนามคือไม่ยึดถืออะไรในโลกนี้ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาสัตว์แต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้นะนั่นแต่ละคำในสติปัฏฐานสี่เนี่ยงดงามชัดเจนมากเลยสัตว์แต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูสภาวะธรรมไม่ยึดถืออะไรในรูปและนามตามดูแบบไม่ยึดถือเลยนะเพราะว่าถ้าตัวรู้ไม่มีที่อาศัยเห็นไหมจะเกิดอะไรขึ้นลองดูภาพดูแค่นี้ก็นึกจะไม่ออกเลย ฟังแล้วเบิกบานโดยไม่ต้องมีเรื่องตลกแล้วก็ยิ้มแย้มเบิกบานกันได้ ใช่เพราะตลกไม่ออกเลย ช่วงสนทนาธรรมท่านหลวงพ่อในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์พระอาจารย์อำนาจโอภาสูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงข้อคิดสะกิดใจ สวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจวันนี้นะคะขอเสนอบทเพลงกวีธรรมะชุดปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างพระอาจารย์อำนาจโอภาสูในสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ร่วมงานกับคุณดินป่าจีวันนะคะและในวันนี้นะคะจะเสนอในหัวข้อพบขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ อาจารย์ครับพบเป็นเช่นไรครับ พบคือเมื่อยึดมั่นในสิ่งใดก็มีเจตจำนงมุ่งหมายในสิ่งนั้นไม่ว่าอยากครอบครองหรืออยากทำลายมนุษย์จึงทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างเป็นที่อาศัยของจิตเรายึดมั่นจึงตั้งเจตจำนงจุดประสงค์กรอบพฤติกรรมกระเยอะกระแย่งตามแรงขับที่ยึดไว้อย่างรุนแรงสำแดงกรรมภพด้วยการก่อพฤติกรรมก่อพฤติกรรมร้อนเหมือนสร้างบ้านด้วยไฟร้อนละเอียดอ่อนอ่อนเย็นได้บ้านที่เย็นช่ำกรรมชั่วมืดมิดบ้านของจิตก็เป็นสีดำทุกสิ่งที่ทำให้จิตอยู่อาศัยคือพบเรือน สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.